مطلب انسان بس وچاش ناشی او دا مطلب دا پارا دوس بی بیا جدا شی او اشنا مشی دی بی درد زمان کی بی دولت مورو پلارم بی وپا شی و دوستی مگر دوستان دی طول دا جیبا دی او جیب چی تشیرو نخوین دی ام یو خواشی نو خود غرز یاران والا خفخ دی و خدا دی نکی چیل تاف سر پخلاشی تقدیر کلا ویلیم ستا د لاس نور کله پرې دما ګرانا لکشان غریب در تخکارا شم و ګرانا زکه دی بلکه د سرکو شونډو سرنا گرانا یو پتاس پکی ما پدی جڑا رازینا گرانا جانان مزل دزان تور کو و گرانا مخیل راشی ترنستر گی پتی کما وقتلی خو اللہ دا دی کابل مزکمی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی کلی خو اللہ دا دی کابل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی گرانا جانا نتا تا تو کی خکاری و شک حال دلی ونو نبتر وینا گرانا زمان دخوار ساد مینی و گرانا پدند آسابان دیخ پلیار پخلا کونا گرانا خوگی خوگی خبرستارا تکوینا وقت کلی خو اللہ دا دی کابل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی کلی خو اللہ دا دی کابل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی خوری پتن دی باندی اربل مزکوی